أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabının baş taraflarından 7. sözden okuyacağız bugün. 7. söz. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan âmentü billahi ve bil yevmil ahir ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkil küşa olduğunu. Ben her zaman yaptığım gibi bugün de isterseniz yine biraz Türkçeleştirerek adeta tercüme tarzında okumaya devam edeyim. Bu kainatın kolay açılmayan tılsımı, büyüsü, manası nedir? Âmentü billah, Allah'a iman ettim ve ahirete iman ettim. Kainatın tılsımını açan, yani bunu okuduğumuz zaman kainatın manası anlaşılan, açılan ve insan ruhu için, bütün insanlık için mutluluk kapılarını açan ne kadar kıymetli iki, en müşkil, en açılmaz kapıları açan iki anahtar. Birisi iman, Allah'a iman, birisi ahirete iman. Evet, yani Allah'a ve ahirete iman hem kainatın kapılarını açıyor, hem de insana mutluluk kapılarını açıyor. Ve sabır ile Halikına tevekkül, sabır ile yaratanımıza dayanma ve iltica ve şükür ile Rezzakından, bize rızkı veren, bizi besleyen yine yaratıcımızdan istemek, ona dua etmek ne kadar faydalı, ilaç gibi bir şey olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek ve hükmüne itaat etmek, namazı kılmak, büyük günahları terk etmek, ebedler ebedi olan yolculuğumuzda, ebedlere doğru uzanıp giden yolculuğumuzda ne kadar önemli, değerli, parlak bir bilet ve bir ahiret azığı ve kabir için bir nur, bir ışık, bir aydınlık olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Burada üstadımız oldukça uzun bir cümle kurdu. Evet, biz anlayabildiğimiz kadar bu cümleyi anladığımızı kabul edelim. Yani bahsettiği özetle bir iman, bir de itaat, Allah'a itaat, namazla vesaire ile, günahları terk etmekle, büyük günahlardan uzak durmakla, efendim, Allah'a itaat, hem ahiret açısından bir ahiret bileti, hem ahiret azığı, hem de bizi dünyada, ahirette mutluluğa götüren bir anahtar. Şimdi üstadın verdiği misali dinleyelim. Bir zaman bir asker harp meydanında, savaş alanında imtihan edilir, imtihan bölgesinde kâr ve zararın birbiriyle çarpıştığı, birbirini alıp götürdüğü bir zamanda pek müthiş bir vaziyete düşer. Evet, savaş alanında her şeyini kaybetmek veya kazanmak gibi kâr ve zararın ortasına düşer. Sağ ve sol iki tarafından dehşetli, derin iki yaralı ve arkasında büyük bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Bakın, iki tarafında dehşetli yara var, derin yaralar var. Asker yaralanmış. Üstelik de arkasında bir aslan saldırmak için adeta bekliyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş, bütün sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor. hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, bir oraya doğru sevk ediliyor, gidiyor. Adeta sürgün gibi, mecburi bir gidiş. O biçare şu dehşet içinde ümitsizce düşünürken, sağ tarafında Hızır gibi onun iyiliğini isteyen nurani, güzel yüzlü bir zat peyda olur. Ona şöyle der: ümitsiz olma, ümitsizliğe kapılma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Yani bir şey okuyacaksın, bir büyü, bir sihir adeta. Onu güzelce kullansan, o aslan hemen değişir ve senin emrinde bir at olur. Ona biner gidersin. Hem o dar ağacı, seni asmak için bekleyen dar ağacı senin önünde, sana keyif ve senin eğlencen için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce kullansan, o iki müteaffin yaraların, o artık işlemiş, iyice efendim derinleşmiş, acı veren yaralar, iki tarafındaki yara, iki güzel Muhammedi gül, güzel kokan Muhammedi güle dönüşür aleyhissalatü vesselam. Öyle bir latif çiçeğe dönüşür. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et, doğru olduğunu anlayasın. Gerçekten bir parça tecrübe etti, denedi, doğru olduğunu tasdik etti. Evet dedi, dediğin gibi. Yani bu verdiğin ilaçtan, bu verdiğin tılsımdan ben biraz kullanınca yaralarım iyileşiyor ve karşımdaki efendim beni asmak için bekleyen bir idam sehpası salıncağa dönüşüyor. Arkamda bana hücum etmek üzere bekleyen aslan benim için bir at oluyor, beyaz ata dönüşüyor. Evet, ben yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki, sol tarafından şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam, çok ziynetler, süslü suretler, fanteziyeler, serhoş edici işkilerle beraber geldi, karşısında durdu. Ona dedi: hey arkadaş, gel beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual. Şimdi soruyor aynı adam. Ha, ağzında nedir, ağzında gizlice okuduğun şey? Cevap veriyor: bir tılsım. Hani güzel bir şey öğrenmişti ya, bütün çirkinlikleri değiştiren, tehlikeleri değiştiren bir şey öğrenmişti, onu okuyordu. Bırak şu anlaşılmaz işi, hazır keyfimizi bozmayalım diyor o şeytan gibi adam. Hem şu ellerindeki nedir? Bir ilaç. At şunu, sağlamsın, neyin var? Alkış zamanıdır, eğlence zamanıdır diyor. Ha şu beş nişanlı kağıt nedir elindeki? Bir bilet, bir tayinat senedi. Yani benim yol boyunca azığımı, yiyeceğimi temin etmem için gerekli olan ve yolculuğum için gerekli olan bir bilet. Yırt bunları, şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her bir desiseyle onu iknaya çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım. Yani aldatıcıya ben de aldandım. İşte o esnada birden sağ tarafından gök gürültüsü gibi bir ses gelir, gürler adeta. Der ki, sakın aldanma. Ve o dessasa de ki, o yalancı, sahtekar adama de ki, eğer arkamdaki aslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları iyileştirip, benim kurtulamadığım, kurtulamayacağım şu içinde olduğum yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan haydi yap, göster, görelim. Sonra de, keyif edelim, gel keyif edelim. Yoksa sus ey sersem, ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. İşte, ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Buraya kadar gördük ki, bir o askerin yolculuk şartları var. Önünde arkasında kendisini helak etmeye hazır tehlikeler var. Bir yolculuğu var. Değiştirmek mümkün değil bunu. Bu şartları değiştirmek mümkün değil. Ve bunu görmezden gelmek mümkün değil. Ama bir tarafında iyi bir insan dedi ki, ben bazı adeta sihir gibi, büyü gibi, efendim okunabilecek tılsımlarla bu şartları senin lehine çevirebilirim veya kendin çevirebilirsin. Ama şeytan gibi bir adam da dedi ki, boş ver, ilgilenme. Bu şartları görmezden gel dedi. Yokmuş gibi davran dedi. Birisi de böyle. Halbuki gerçekle yüzleşip onu, o şartları mümkünse kendi lehimize çevirmek en doğru yol. Görmezden gelmekle bizi hiçbir şey o şartlardan kurtaramaz. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Bil, o biçare asker sensin ve insandır. Ve o aslan ise eceldir. Demek ki arkamızda hemen bize hücum edip bizi parçalamak isteyen aslında bizim ecelimizdir. Herkesin arkasında böyle bir aslan var mı? Evet var. Çünkü herkes biliyor ki ömrün bir sonu vardır ve onun ne zaman geleceği, ne zaman olacağı belli değildir. Demek ki arkasında bekleyen bir aslan vardır herkesin, ecel aslanı. Ve ön tarafında bir dar ağacı, ölüm ve zeval ve firaktır. Yani kendini ve dostlarını ve yaşadığı bütün şartları, dünyayı yok edecek ve dostlarından, sevdiklerinden insanı ayıracak bir dar ağacı insanı bekliyor. Gece gündüzün dönmesiyle her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise, ikisi de rahatsız edici. İnsanların acizliği ve fakirliğidir. Çok derslerimizde yine üstadımızdan okuduğumuz gibi, acizlik elin ayağın tutmaması anlamında değil, elimizin, ayağımızın tutmasının da bir sınırı var. Yapabileceğimiz işlerin de bir sınırı var ve çok sınırlıyız. Kaldırabileceğimiz, taşıyabileceğimiz işlerin bir sınırı var ve çok sınırlı, çok az bir şey kaldırabiliyoruz, taşıyabiliyoruz. Sonra biz fakiriz ne demek? Fakr-ı insani ne demek? Onu da kısaca tekrar edelim. Bu bizim hiç son bulmayan ihtiyaçlarımızdır. Görmeye ihtiyacımız var, tutmaya, elimize ihtiyacımız var, ayaklara, yürümeye ihtiyacımız var. Efendim, yemek için mideye, dişlere ihtiyacımız var. Bunlar bizim hep ihtiyacımızdır ve Rabbimiz karşılamış. Rızıklara ihtiyacımız var, giyinmeye ihtiyacımız var, soğuktan korunmaya ihtiyacımız var. İhtiyaçlarımız bitmez. İşte her gün evimize sürekli taşıyıp durduğumuz yiyecek, içecek, giyecek ne varsa bunlar bizim ihtiyaçlarımızı gösteriyor. İhtiyacımız çok olmasa neden taşıyoruz ki onları evimize? Demek hiç bitmeyen bir ihtiyacımız var. Ama bunları Rabbimiz lütfuyla, merhametiyle karşıladığı için biz bu ihtiyacın, bu çok ihtiyacın, sürekli ihtiyacın bazen farkına varmıyoruz. Ve o sürgün, o yolculuk nedir? Her insan yolcu mudur? Evet. Ruhlar aleminden gelmişiz. Rahm-ı maderden, yani ana karnından, bebeklikten, çocukluktan, ihtiyarlıktan, sonra dünyadan, kabirden, berzahtan, beraber toplanıp bir arada mahkeme olacağımız haşirden, sonra sırattan, ta cennet ve cehenneme doğru giden, uzayıp giden bir uzun imtihandır, bir seferdir bu. Hiç bundan kurtuluş yoktur. Bu yolculuğun ben dışındayım diyen varsa ortaya çıksın. Hayır. Dünyada kalmak için, dünyada ömrünü bir parça uzatmak için ne kadar çırpınan insan var, zengini var, fakiri var. Fakat hiç kimseyi burada durdurmuyorlar. Demek ki hepimiz böyle bir yolculuğun yolcusuyuz. Ve o iki tılsım ise, yani her kötü şartı, aleyhimizde görünen ve korktuğumuz, çekindiğimiz her şeyi, yani arkamızdaki ecel aslanını, önümüzde bekleyen idam sehpasını, güzel şeylere çeviren nedir? Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet, şu kutsi tılsım ile ölüm, mümin insanı, dünya denilen zindandan, cennet bahçelerine, Rahman'ın huzuruna götüren, onun emrindeki bir at olur ve Burak suretini alır. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç ile Rabbinin huzuruna çıkarken, Burak isminde bir bineye binmişti. Yıldırım hızında giden o Burak, Efendimiz'i cennete ulaştırmış, cehennemde dolaştırmış ve Rabbinin huzuruna çıkarmıştı. İşte iman öyle bir Burak'tır ki bizi de bir beyaz at şeklinde diyelim, Rabbimizin huzuruna bizi de huzur içinde götürmek ile görevlidir. Efendimiz Miraç'a çıkarken ne kadar mutlu ise biz de o ölüm atına binerken öyle mutlu olmalıyız Rabbin huzuruna çıkma konusunda. Onun içindir ki ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Demek ki Miraç'a benzetmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, yani sevdiğimiz dünyanın, güzelliklerin yok oluşu ve bizim onlardan ayrılmalarımız, gençliğimizin son bulması, bunun gibi şeyler, ölümler, vefatlar, dar ağacı olan mürur-u zaman, yani zamanın hızla ilerleyip gitmesi, geçip gitmesi, iman tılsımı ile Sani-i Zülcelal'in, Rabbimizin taze taze, renk renk, çeşit çeşit, birer mucize olan nakışlarını ve kudretinin harikalarını, rahmetinin bambaşka tecellilerini büyük bir lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Yani bu şu demektir: Rabbim, beni dünyaya getirdin. Ben bu dünyayı bilmezdim. Bir bebek olarak dünyaya geldim. Annemin kucağına verdin. Bir zaman sütle besledin. Anne şefkatiyle korudun, kolladın, büyüttün. Sonra çeşitli nimetlerle yine beni besledin. Ayağımın üzerine dikildim. kendimi idare edebilir hale geldim. Yani gençliğime ulaştım. Yine beni türlü nimetlerle bezedin, donattın. El ayak verdin, göz kulak verdin. Dünya denilen şu ülkende beni gezdirdin. Görmediğim, bilmediğim çok şey öğrendim, çok şey gördüm bu dünyada. Seni tanıdım, Esma-i İlahiyeni tanıdım. Pek çok isimlerinle seni tanıdım, sıfatlarınla seni tanıdım. Ve şu dünyanı çok sevdim. Bu çok güzel bir saraydı, bu sarayı gezdirmenden memnun oldum. Ama şimdi diledin ki bir başka bahçeni, bir başka sarayını da bana göstermeyi diliyorsun. Ben emrin başım üstüne elbette o bahçeleri, o saraylarını da görmek istiyorum. Der, senin rahmetinin türlü tecellilerini, daha başka tecellilerini, senin kudretinin daha başka harikalarını orada göreceğim demektir. Senin oradaki başka nimetlerini tadacağım demektir cennetindeki. Kim bilir nereleri gezeceğiz, neleri göreceğiz diye. Sevinçle adeta kendini rahmetin kucağına atar mümin insan. Ölüm böyle bir şeydir mümin için. Evet, güneşin nurundaki renkler değişip böyle gökkuşağı olduğu zaman ne kadar hoşumuza gidiyor. Aynalardaki şekiller, ışıklar değiştikçe ışıkların yansımaları ne kadar hoşumuza gidiyor. Sinema perdelerinin, televizyonlardaki perdelerin yani sürekli yeni manzaralar gösteren perdelerin değişmesi ne kadar hoşumuza gidiyor. Elbette dünya perdesinin kalkıp ahiret perdesinin, ahiret manzaralarının gelmesi de bizi öyle memnun eder aslında. Bir düşünün, televizyon sadece bir resim gösterse sürekli, tek resim. Bazen öyle de oluyor, hani televizyonda bir takılma oluyor, bir tek resim gösteriyor hareketsiz. Bu mu güzeldir, yoksa sürekli değişen filmler, manzaralar göstermesi mi güzeldir? İşte hayatın yeknesaklığı yerine değişmesini, ahiret ile karşılaşmamızı da böyle karşılamalıyız. İşte mümin insan inna lillah ve inna ileyhi raciun der. Bizi Allah dünyaya getirdi. Biz Allah'ın kullarıyız. Allah'ın mülküyüz. Ve Rabbimiz bizi kendine ve daha başka bir ülkesine davet ediyor. Lebbeyk deyip gitmeye hazır olduğumuzu ifade ederiz. Evet, bize ayrılan süre burada bittiği için dersimizi burada kesiyoruz. Cenab-ı Hak imanın, Allah'a imanın, ahirete imanın bütün mertebeleriyle hissetmemizi bize lütfetsin. Amin.